أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün Nisa suresinin 43. ayetine geldik. Bu ayette Allahü Teala şöyle diyor. Ya eyyühellezine amenu la tekrabus salate ve entum sukara. Sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayın. Hatta te'alemû mâ tekûlûn. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Sarhoşluğunuz geçinceye kadar demiyor. Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Çünkü biliyorsunuz Allah-u Teala namazı onu zikir için kılmamızı emrediyor. Zikir de doğru bir bilgiyi zihnimize getirmek, onu zihnimizde harekete geçirmek ya da ağzımızdan telaffuz etmektir. Namaz kılarken hem ağzımızdan zikir olan Kur'an çıkıyor, hem de onun anlamını zihnimizde düşünüyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki biz Arapça bilmiyoruz, düşündüğümüz falan yok. Ama esas yapmamız gereken odur. Yani her insan namazını kendi diliyle kılmalıdır. Kendi diliyle kılmazsa zikir olmaz. O mümkün değil. Onun için Allahü Teala اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم diyor. Ayakta otururken ve yanlarınız üzerinde, yanların üzerinde dediği de rükû ve secde halindeyken Allah'ı zikredin. Yani kıldığımız namaz bir çeşit Kur'an'ı anlama eğitimidir. Musa Aleyhisselam'a da Taha Suresi'nin 20. ayetinde ve akimus salate li zikri diye emir vermiştir. Benim zikrim için namazını kıl, zikir Allah'ın indirdiği bütün kitapların ortak adıdır. Çünkü o kitaplardaki bilgiler doğruluğu tartışılamayacak bilgilerdir. Allah tarafından verilmiş olan bilgilerdir. Böyle olunca sarhoş olan kişi ne dediğini bilecek noktaya gelmeden namaz kılamaz. Çünkü ağzından çıkanın manasını düşünemez. Şimdi burada şu var. İçki içmenin haramlığı başka bir şey. Sarhoş kişinin namaz kılıp kılmaması başka bir şeydir. Yani bir insan bir haram işledi diye bir farzı terk edecek değil. Bazen de haramı işlememiş olabilir de başka şeylerden sarhoş olabilir. Onun için sarhoşken namaza yaklaşmama hükmü bugün hala devam etmektedir. Burada bir nesih söz konusu değildir. وَلَا جُنُوبًا Cünüp olduğunuz zaman da namaza yaklaşmayın. Cünüp, işte bir kimse eşiyle ilişkiye girdiği zaman ona cünüp denir. Kelime, mesela cemp kelimesi vardır. Kenar anlamına gelir. Cünüplük de, yani bir insan eşiyle ilişkiye girmeyi arzu ederse onun insanlardan uzak, kenar bir yerde. Kimsenin görmediği bir yerde yaptığı için orada yapılan eylemle ortaya çıkan sonuca da cünüplük denmiş. Cünüpken de eşinize yaklaşmayın. İlla abili sebilin. Hani yolda gidiyor olursanız o başka. Yolculuk halindeyseniz başka. Hatta tağtesilu yıkanıncaya kadar. Cünüp olduysanız yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Ve in kuntum marda, eğer hastaysanız. Şimdi ayetin bu kısmını lütfen çok dikkatle dinleyin. Burada son derece önemli bir şey ortaya çıkacaktır. Ve in kuntum marda, hastaysanız. Ev ala seferin, ya da yolculuk halindeyseniz. Ev ca ahadun minkum minel gâit, ya da biriniz tuvaletten gelmişse. Ev lâ mestumin nisâ'e, ya da eşlerinize ilişkiye girmişseniz. Bütün bu durumlarda felem tecidû mâ'en, su bulamazsanız. Feteyemmemû sa'îdan tayyibâ, temiz toprağa yönelin. Sa'îd, toprağın üste çıkmış olan bölümüdür. Taş olur, çakıl olur, kum olur. İşte yani toprak cinsi her şey olur. Ne varsa. Femsihû bivucûhikum, bivucûhikum ve eydîkum. Onunla yüzlerinizi ve kollarınızı meshedin. Yani şöyle, şimdi eydîkum ellerinizi, kollarınızı diye şey yaptık, yanlış anlam verdik. Ellerinizi ve yüzünüzü meshedin. Yani şöyle elini vuruyor yere, bileklere kadar, dirseklere kadar bir rivayet, sahih bir rivayet yok. Gerçi Hanefi mezhebinde dirseklere kadar deniyor da. Ama esasen elini vurup bir böyle bileklere kadar. Ondan sonra bir daha vuruyorsunuz yüzünüzü, tamam. Bu kadar. Yani birkaç saniyelik bir iş. Hemen cünüpken de, abdestiniz olmadığı zaman da bunları yapıyorsunuz. Bakın burada dikkat edin. Eşinizle birlikte olduysanız bu cünüplük değil mi? Tuvaletten geldiğimiz zaman ne? Abdestin bozulması. Abdestin bozulması sadece tuvalette yapılan şeylerledir. Tuvaleti dışı şeylerle değil. Yani insanın önünden arkasından tuvalette neler çıkıyorsa işte onlar abdesti bozar. Hanefi mezhebindeki kanın abdesti bozmasının hiçbir sağlam rivayeti yoktur. Hiçbir tane sahih rivayeti yoktur. Hanefi fıkıh kitaplarında şu yazar. İşte Resul galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem el vudu'u min kulli demin sailin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki akan her kandan dolayı abdest gerekir derler. Peki bunu ondan kim duymuş? Kim nakletmiş? Hiçbir yerde yoktur. Hanefi fıkıh kitapları dışında bir yerde bulamazsınız. Kur'an-ı Kerim'de de onun sahih olduğuna dair en küçük rivayet yoktur. Dolayısıyla kan kesinlikle abdesti bozmaz. Bir. Mesela kadınlarda büyük bir problemdir. Normal durumlarda bir yaşlık gelir. İşte onun abdesti bozucu olduğunu söyler Hanefiler. Kesinlikle bozmaz. Hiçbir kadın ondan dolayı tuvalete gitmez. Tuvalette yapılan işte idrardır, büyük abdesttir ve yerlenmedir. Abdesti bozan bunlardır. Onun için ayet-i kerime öyle diyor. Evce ahadun minkum minel gayit. Sizden birisi tuvaletten gelirse. Şafii mezhebinde kadına dokunmak abdesti bozar. Yani bir insan kendi eşine dokunsa abdesti bozulur. Bunun da en küçük bir delili yoktur. En küçük bir delili yoktur. Şafiler burada Evlamestümün Nisa'yı delil almaya çalışmışlardır. Lamestüme lemestüm şeklinde anlam vermişlerdir. İşte kadınlara dokunduğunuz zaman kardeşim güzel de eğer lamestümün nisaya bir erkeğin kadına sadece bir şey, elinin dokunması şeklinde anlarsanız o zaman siz cinsel ilişkiyi nereye koyacaksınız? Ona dair hiçbir şeyiniz yok. Onun için dikkat ederseniz işte eskiden tartışılırdı. İşte bir Hanefi'den kan geldiği zaman Şafii'yi taklit edebilir mi? Yok, neye taklit ediyorsun ki yani? Ne, sen Hanefi değil, sen Müslümansın kardeşim. Ne demek Hanefi? Efendim bir Şafii kadına dokunursa, biraz mesela Kabe'yi tavafta problem çıkar. Birbirimize dokunuruz, abdestimiz, o zaman biz Hanefiler taklit edelim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Şimdi bütün bunlarda asıl dikkatinizi çekeceğim kelime geldi. Felem tecidu ma'en diyor. Su bulamazsanız. Şimdi bakın şuraya dikkat edin. Tekrar okuyayım da felem tecidu ma'ene kadar esas dikkatinizi çekmek istediğim kısmı iyi anlamaya çalışalım. Şimdi diyor ki ayette ve in kuntum marda hastaysanız ev ala seferin yolculuk halindeyseniz ev ca ahadun minkum minel gayet biriniz tuvaletten geldiyse ev la mestum min nisa kadınlarla birlikte olduysanız ev ca ahadun minkum ev la mestum felem tecidu ma'en su bulamazsanız فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا temiz olan toprağa yönelin. Su bulursak ne yapacağız? Bu ayette yok. Su bulursak ne yapacağız ya Rabbi? Maide 6. ayette var ama o çok sonra inmiştir. Yani şimdi siz Maide 6. ayetin inmediği ortamda düşünün kendinizi. Ayeti doğru anlamak için. Maide 6. ayet çok sonra inmiştir. Şimdi ne yapacağız? Bakın işte Maide 6. ayette olduğu gibi işte ellerinizi dirseklere kadar yıkayın, yüzünüzü yıkayın, başınızı mesedin, ayaklarınızı mesedin diye bir fayda yok burada. Hiçbir şey yok. Su bulamazsanız, peki su bulursak ne yapacağız? Ne yapacağız? فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا temiz olan toprağa yönelin diyor. Su bulamazsanız temiz toprağa yönelin. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ o temiz toprakla yüzünüzü ve ellerinizi mesedin. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا Allah-u Teala affeder ve çok mağfiret eder, sizin eksiğinizi, kusurunuzu giderir. Şimdi burada bugünkü dersimizin başlığı olarak çıplak ayağa mesih konusunu koymuştuk. Çıplak ayağa ya da topu şeye mesler üzerine mesih ya da çoraplar üzerine mesih. Bunlar üzerine mesih yapılır mı, yapılmaz mı? Şimdi bu ayet-i kerimede abdest alırken şey yani abdest kelimesinden bahsedilmedi. Cünüpken yıkanın dedi, dendi. Ama abdestten bahsedilmedi. Bir de bakın az önceki o Şafii ile ilgili söylediğim sözde bir eksiklik kalmasın diye burada tekrar zikredeyim. Çünkü biliyorum içinizde bu konuşmaları çok dikkatle dinleyenleriniz var. Bazen böyle niyet ediyorum, konuşma sırasında kaybolup gidiyor. Şu iki şeye dikkat edin. Hani dedim ya az önce Hanefilerin zaten hiçbir delili yok. Yani sahih bir hadiste efendim işte kan gelirse abdest bozulur diye bir şey yok. O sadece şey var, kadınlarda adet dışı kanamalar bazen çok miktarda olabiliyor. Onlarla ilgili hadis-i şerif var. O da şey değil. Yani bugünkü anlamdaki bizim anladığımız manada bir abdest bozması değil. O sadece yıkamak, temizlenmek manasındadır. Şimdi yani o özür dolayısıyla olandır. Onu burada anlatmayayım çünkü o konuya girersem bugün anlatmak istediğim şeyi anlatamam. Ama Hanefilerin bir delili yoktur dedik. Şafilerin de hiçbir delili yoktur dedik. Bu şeyi tekrar şey yapayım da yarın herhangi bir soru karşısında sıkıntıya girmeyin. Şu birinci ayette cünüpken yıkanıncaya kadar dedi. Cünüpken yıkanıncaya kadar şey yapmayın dedi. Namaza yaklaşmayın dedi. Tamam, onu anladık. Peki, yolcuysanız başka dedi. Peki yolcuysak ne yapacağız? Tekrar söylemesi gerekmiyor mu? Bak dikkat edin ayete. Diyor ki ayette, وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا Cünüpken, yolculuk halinde olduğunuz durum hariç, yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Peki tamam anladık. Yolculuk halinde olduğunuz hariç diyorsun ya Rabbi. O zaman ne yapacağız? Değil mi? O sorunun cevabı gerekiyor. Yani yolcu değilsek yıkanacağız anladım. Peki yolculuk ne yapacağız? Şimdi aşağıda cünüplüğü tekrar sayıyor. Cünüplüğün ne demek olduğunu açıklamış oluyor. Evlâ meslû min nisâ, kadınlarla birlikte olduğunuz zaman diyor. Onun ne demek olduğunu ayrıca açıklıyor. Ondan sonra da yolcu halindeyseniz teyemmüm edin diyor. Yani birinci bölümde açıklamadır, ikinci bölümde açıklıyor. Dolayısıyla eğer siz ikinci bölümde derseniz ki evlâ meslûm min nisâya, işte kadına şöyle eline dokunduğun zaman teyemmüm et derseniz, o zaman cünüplüğün hiçbir hükmü kalmaz. Ne bu ayette kalır, ne de Maide 6. ayette kalır. Yani Şafii mezhebi açısından. Onun için Şafii'den de bu konuda en küçük bir delilleri yoktur. Sonuç olarak ne kadına dokunmak abdesti bozar, ne kan abdesti bozar. İkisi de bozmaz. Mesela Şafii ailelerde ben düşünüyorum, şimdi karı koca el ele bile tutuşamayacak zavallılar yani abdestimiz kaçar diye. Şimdi abdestte ne yapacağız? Bakın şöyle bir şey var. İslam'da bir devamlılık söz konusu. Şimdi Fatih ile Erdem Bey şey yapıyorlar. Hilal TV'de biliyorsunuz kök programında tasdik konusunu incelediler, onu işlediler. Bizde öyle bir anlayış vardır ki sanki İslamiyet'ten öncesi harap. Geçmişi olmayan bir din. Dolayısıyla Yahudilere ve Hristiyanlara yaklaşımımız sizin kitabınız tahrif edilmiştir şeklinde. Tahrif edilmiştir şeklinde yaklaşırsan onların sana inanmaları gerekmez. Yani öyle bir görevleri doğmaz. Şimdi biz şeyden biliyoruz ki Bakara suresinin 100 bakayım kaçıncı ayetti? 'Rabbena liyukimussalah vardı ya. İbrahim suresindeydi değil mi? Kaç? 37. İbrahim? 37, tamam. 260. Tamam. Şimdi İbrahim suresi 37. ayette. Tamam, 14. sure 37. ayet. Bunları sık sık karıştırıyorum. Şimdi bu İbrahim Aleyhisselam'la beraber oğlu İsmail Aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükselttikten sonra şöyle dua ediyorlar. İbrahim Aleyhisselam şöyle dua ediyor. Diyor ki: "Rabbena inni eskentu min zurriyeti bi vadin gayri zi zer'in 'inde beytikel muharram." Ya Rabbi, soyumdan bir kısmını, yani Hacer validemizle oğlu İsmail Aleyhisselam'ı bitkisiz bir vadiye yerleştirdim. Ama senin kutsal beytinin, yani Kabe'nin yanında. Rabbena liyukimus salah. Ya Rabbi, namazı tam kılmaları için. Yani buraya koydum ki o namazı tam ikame etsinler. Çünkü biliyorsunuz namaz, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün ümmetlere emredilen 5 vakittir. Herhangi bir değişiklik olmamıştır. Ne vakitlerinde değişiklik olmuştur, ne rekatlarında, ne uygulamada. Şeyde de Araf suresinde de Allah-u Teala şöyle diyor. Yani namaz kılarken nasıl bir durumda olmamız gerektiğine dair Araf 31. ayette diyor ki: "Ya beni Adem, ey Adem oğulları." Dediği zaman Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar gelen bütün insanlar bu işin içine girer. "Hudu zinetekum inde kulli mescidin." Her secde yerinde ziynetinizi takınınız. Ziynet, süs. Kirli olan şey süs olmaz, değil mi? Bir insanın dışarıda gözüken organları, elli, yani biz şimdi mesela Türkiye'de yaşıyoruz da ayakkabısız, çorapsız dolaşamıyoruz ama siz şeye gidin, Arabistan'a gidin, çorap giymek çok zordur, ancak kışın giyebilirsiniz. Ve insanların ayaklarını, ellerini rahatlıkla görebilirsiniz. Yüzde gözüken organlardandır. Şimdi hudu zinetekum dediği zaman hem elbisenizin temiz olması lazım, hem o görünen organların temiz olması gerekir. Dolayısıyla abdest, yani namaz nasıl Adem Aleyhisselam'dan beri farz kılınmışsa abdestin de aynı şekilde farz kılınması gerekir. Mesela bir rivayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest almış, organlarını bir kere yıkamış. Demiş ki: "Hâzâ vudû'i ve vudû'ul enbiyâ'i min kabl." Yok. "Hâzâ vudû'un lâ yakbulû lâhu s-salâte illâ bihî." Bu Allah'ın namazı kabul etmeyeceği abdesttir. İşte sonra 2 kere yıkamış. "Hâzâ vudû'i ve vudû'ul enbiyâ'i min kabl." Bu benim ve benden önceki nebilerin abdestidir demiş. Ne demektir bu? Demek ki bütün nebiler abdest alıyordu. Ondan sonra da 3 kere yıkayınca İşte onunla bu abdesti aldığınız zaman işte şöyle şöyle olur diye bir takım şeyler söylemiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani tam kamil abdestin 3 kere yıkamak olduğunu ifade etmiş. Şimdi bakın bu şeye tekrar bu bilgilerden sonra Nisa 43. ayete tekrar dönelim. Hatta Nisa 43'e dönmeden önce En'am suresine tekrar bir bakalım. Allah-u Teala En'am suresinde 90. ayeti, 89 mu, 90 mı? Şimdi şeyde 89. ayette, yok 90. ayette. 90. ayette Allah-u Teala 18 tane nebiyi sayıyor. Babaları, kardeşleri, oğulları diyerek bütün nebilere işarette bulunuyor. Yani bu da saydığı ilk kişi Nuh Aleyhisselam, babaları deyince Adem Aleyhisselam'a kadar çıkıyor. Oğulları deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar geliyor. Ondan sonra kardeşleri deyince işte adını bilmediğimiz birçok Resul ve Nebi devreye giriyor. Ondan sonra diyor ki: "Ulâikellezîne hedallâh." İşte onlar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kişilerdir. فَبِهُدَاهُ مُكْتَد۪ي Sen onların hidayetine uy. Bu Mekke'de inmiş olan bir suredir. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman İbrahim Aleyhisselam İbrahim suresi 37. ayette ya Rabbi namazlarını dosdoğru kılsınlar diye Mekke'ye bıraktım diyor. Elbette ki onun soyundan gelenler Allah'ın duasını kabul etmiş. Onun soyundan gelenler elbette ki namazlarını dosdoğru kılıyordu. Hepsi değil. Ama Mekke'de mutlaka günde 5 vakit namazı gereği gibi kılan insanlar olmalıydı. Mutlaka olmalıdır. Bunu tespit ettiniz mi Fatih? Ebu Zer el-Gıffari öyle söylüyor, doğru. Müslim'de vardı galiba bu konuda hadis, şimdi unuttum. Evet, Ebu Zer el-Gıffari daha önce namaz kıldığını söylüyor. Şimdi, ama biz geçmiş olmayan bir din anlayışıyla mesela akla hayale gelmedik kötülükleri Mekke toplumuna yükleriz. Sanki İslam'ın buna ihtiyacı varmış gibi. Yani onlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen, son derece saygın konumda olan insanlar. Onlarla ilgili yani Kureyş suresi indirilmiş. Evet, şimdi bütün bu bilgiler ışığında şu ayeti tekrar düşünün bakalım ne cevap vereceksiniz. Burada diyor ki, eğer diyor hasta olursanız, yani yolculuk dışında evde hastasınız ya da hastanede hastasınız. Ya da yolculuk halinde olursanız. Tamam. Ya da biriniz tuvaletten gelirse. Ondan sonra eşinizle ilişkiye girdiyseniz. Bütün bu durumlarda velem tecdüman su bulamadıysanız. Hasta olan durumda su bulur da bulamamış sayılır, kullanamaz mesela. Bulamadıysanız. O zaman ne yapacaksınız? Temiz bir toprakla teyemmüm edin. Peki bulduysak ne yapacağız? Hı? Abdest alacağız değil mi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğine göre hepsi de abdest alıyordu yani. Hepsi de abdest alıyordu. Namazdan önce hepsi de abdest alıyor. Şimdi bu ayette bu ifade ediyor. Ondan sonra diyor ki bulamazsanız temiz toprağa yönelin. Ve şey yapın diyor, teyemmüm edin diyor. Peki teyemmüm acaba teyemmüm önceki ümmetlerde yok muydu? Mesela bakıyoruz var. Yani önceki ümmetlerde de teyemmüm var. Sadece şeylerde, Müslümanlarda değil. Mesela Yahudilerde teyemmüm var. Şuraya yazmış da. Neyse. O bizim sitede bu konuda yapılmış bir çalışma var. Orada bunların hepsini bulabilirsiniz. Yani Yahudilerde teyemmüm var. Ama Yahudiler birçok şeylerini Müslümanlardan gizliyorlar. Maide suresinin 15. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Ya ehlel kitap, kad ca'akum rasuluna yubayyinu lekum kesiran mimma kuntum tukhfuna min el kitab." Ey ehli kitap, size elçimiz geldi. O kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla burada öyle anlaşılıyor ki Yahudiler o yapmış oldukları teyemmüm konusunu Müslümanlardan gizliyorlardı. Onun için buraya bu ayeti kerime, ama normal abdesti gizlemiyorlardı. Bu ayeti kerime su bulunmadığı zaman neler yapılması gerektiğini tekrar söylemiş oluyor. Peki bir de şimdi buna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün şey ashab abdest alırken ayaklarını yıkıyorlardı. Çünkü Yahudiler de abdest alırken gösterelim. Ha bunu mu takacağız? Ha. Evet şimdi neyse artık gösteremedik buradan. Olmadı. Şimdi şeyde yani YouTube'da görebilirsiniz. Yani şeyde Yahudiler abdest alırken şey yapıyorlar. Ayaklarını yıkıyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim'de abdest tarif edilmediğine göre Müslümanlar ne yapmaları gerekir? Ayaklarını yıkamaları gerekir. Yani Yahudiler nasıl abdest aldı? Şöyle abdest almaları gerekir değil mi? Çünkü şeyde En'am suresi 90. ayetinde onlara uy diye emir aldı zaten Allahü Teala. Ta Mekke'deyken aldığı bir emir, mecburen onların yaptığı gibi yapacak. Şimdi şeyden En'am Maide suresinin 6. ayetini de açalım arkadaşlar. Maide suresi en son inen sure olarak bilinir. Biliyorsunuz burada 3. ayet vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'ta olduğu sırada indiği rivayet edilir. İşte bugün sizin dininizi tamamladım ya da geri dönüş diyorum da indiği rivayet edilir. Şimdi Maide suresinin abdestle ilgili okuyacağım şu ayetinin Nisa suresinden sonra indiği zaten ayeti okurken de net bir şekilde anlaşılır. Bakın şöyle diyor Allahü Teala: Ya eyyühellezine amenu müminler, izâ kumtum ilâs-salâti faghsilû vucûhekum. Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Artık burada ayrıntı veriyor. Niye? Çünkü artık biz Müslümanlar olarak ibadetlerimizi yaparken kalkıp da Yahudinin, Hristiyanın kitabına bakamayız. Resulullah zamanında oluyordu. Ayetler tamamlanıncaya kadar onlara uyuyordu. Ama Maide suresinin 3. ayetinde ne dedi Allah? El yevme ekmeltu lekum dinekum dedi. Bugün sizin dininizi olgunlaştırdık, mükemmel hale getirdik. Mükemmel hale getirdim diyor. Ne demek? Artık başkasına bakmanıza gerek kalmadı diyor, değil mi? Şimdi mükemmel hale getirmiş olması için artık tutup da benim Tevrat'a, İncil'e bakmama gerek kalmayacak. Ve etmemtu aleykum nimeti. Size ona nimetimi tamamladım. Nimeti tamamlamış olmak, bize nimetimi tamamlamışsa, bizden önce olanlarda varsa bunun bize tamamlanması ifadesiyle şey yapılır mı yani? Yani bize yeni bir şey vermediyse size tamamladım kelimesinin bir anlamı olur mu? Olmaz değil mi? وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَ Bu İslam'da sizin için, bu İslam'a da sizin için din olarak razı oldum. Yani sizin dininiz budur diyor. Şimdi bakın, şurada az önce söylediğim tamamlama kelimesinde belki bazılarınızın zihni tam olarak oturmamıştır. Biraz sonra oturacak. Bu tamamlama kelimesi zihninizin bir kenarında dursun. Şimdi bakın. Diyor ki يَا اَيْوَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا Müminler. اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ Namaza kalktığınız zaman فَغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ Yüzünüzü yıkayın. Yani yüzlerinizi yıkayın. Tabi herkesin bir tane yüzü var. Yani yüzünüzü yıkayın. وَاَيْدِيَكُمْ Ellerinizi اِلَى الْمَرَافِقِ Dirseklere kadar. Bileklere kadar değil, dirseklere kadar yıkayın. Ondan sonra وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ Başınıza mesedin. Başımıza mesederken de su gerekiyor değil mi? Yani ıslak elimizle mesediyoruz. Onun için az önce su bulamazsanız meselesi mesih için de geçerlidir. Başınıza mesedin. وَاَرْجُلَكُمْ diye harekelemiş. وَاَرْجُلِكُمْ diye de rivayet var. Her fark etmez. Nasıl da hareket ederseniz harekeleyin. وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ Topuklara kadar da ayaklarınıza meshedin. Bu ayetin meshedin dışında anlaşılmasına en küçük ihtimal yoktur. Yani mesih dışında hiçbir anlam verilemez bu ayet. Ama siz artık gayet iyi biliyorsunuz ki cariyeleri yataklarına atmak için ayetlerin anlamlarını değiştirmişler. Maalesef. İşte burada da bir siyasi ihtilaf ortaya çıkarmak için tamamen siyasetin müdahalesi. İnşallah yapılacak çalışmalarla ortaya çıkar. Ben şahsen bize gelen bu mezheplerin, bize gelen bu kitapların orijinalliğinden hakikaten ciddi anlamda şüphe duyuyorum. Yani çünkü bu ayette tutup da başınıza mesedin, ayaklarınızı yıkayın anlamı vermek asla mümkün değil. E peki nasıl veriliyor? Şimdi öyle bir şey ki insanlar hiçbir zaman için yani tamam doğru ama diyorlar. Ya kardeşim doğruysa ama ne? İnsanlar Allah'ın rızasının önüne başka rızaları koyuyorlar. Ya şimdi öyle dersek alem bize ne der? Ne derse desin. Ne derse desin. Şimdi bakın diyor ki burada ayaklarınıza mesedin. Şimdi Sünniler de ayaklarına mesediyor, Şiiler de. Ayaklarına mesetmeyen yok. Ama birisi çıplak ayağa mesediyor. Birisi giyili ayağa mesediyor. Ya eğer çıplak ayağı yıkamak şartsa, ayaklarınızı yıkayın deniyorsa, mesih yıkamanın yerine geçer mi? Hiç mümkün mü? Eğer mesih yıkamanın yerine geçiyorsa, şimdi bazı hanımlar yüzlerine ne yapıyorlar? Peçe örtüyorlar, değil mi? O zaman beyler lütfen peçenin üzerine meshedin diye bir fetva verin de bir göreyim sizi, hadi. Madem yıkamanın yerine geçiyor, nereden çıkarıyorsunuz? Şimdi meshetmek ne demek? Sözlük anlamıyla biliyor musunuz? Dokunmak demektir. Peki şimdi ben size söyleyeyim. Lütfen hepiniz ayaklarınıza dokunun. Hadi, şey yapmayın. Dokunun, dokunun. Hanginiz ayakkabınızı çıkardınız? Çıkaran var mı? Ayakkabınızı çıkardınız mı hiç? Böyle bir ihtiyaç duydunuz mu? Peki ayakkabınız olmasaydı ayaklarınıza dokunun deseydim neye dokunacaktınız? Çoraplara. Çorap olmasaydı çıplak ayağa. Bitti. Şimdi Allahü Teala ayaklarınızı meshedin dendiği zaman ayakkabılıysa ayakkabıya, çoraplıysa çoraba, çıplaksa çıplağa. Siz tutmuşsunuz şeyler diyor ki Şiiler diyor ki çıplak ayağa meshedilir. Çoraba ve meslere meshedilirse olmaz, caiz değildir diyor. Çıplak ayağa meshetmenin de şartı var. Öyle başını meshettikten sonra elinde kalan ıslaklıkla meshedeceksin. Ayrı bir su alıp meshedersen olmaz gene. Şimdi Sünni mezheplerde diyor ki mesler üzerine mesih olur. Hanefi mezhebinden Ebu Hanife'nin iki talebesi İmam Muhammed ve Ebu Yusuf ki daha sonra Ebu Hanife'nin onlara katıldığı rivayet edilir. Bir de Hanbeliler çoraplar üzerine meshedileceğini kabul ediyorlar. İşte bazı ufak tefek şartlar koşuyor. Giyilen çorap deriyi göstermemeli. Yani şeffaf olmamalı. Bir de ayağınıza giydiğiniz zaman siz giderken hadi sana güle güle dememeli çorap. Yani seninle beraber gelmeli. Benim burada işim var sen git dememeli yani. Onun için işte ayakta duran çorap diye tercüme edilir kitaplarda. Ama bize çocukken öğrettiler, çorabın kendisi ayakta duracakmış. Ne işi varsa. Ben de o kadar öyle bir çorap aradım ki Erzurum'da şey yaparlar. Kışın çobanlar böyle ayaklarına çok kalın tiftikten yapılmış şeyler giyerler. Çorapları giyerler. Onları kaç kere kaldırmışımdır, tak diye düşmüşlerdir. Hiçbir tanesi ayakta durmamıştır. Ondan daha kalın çorap nasıl oluyor diye düşünüyordum. Daha sonra baktım ki öyle değilmiş o. Kişinin ayağında durması. Yani şu anda ayakta durmayan bir tek çorap yok. İşte yürürken de onunla birlikte yürünebilmeli. Bazıları işte 4000 adım yürünmeli diyor. Şimdi 4000 adım derken çoraplara meshedilmez diyenler diyor ki çorabı çıkar da yürü. Ya çorap diyor, ayakkabı demiyor kardeşim lütfen ya. Şey ayakkabını çıkar da çorapla yürü diyorlar. Allah Allah yahu. Ona çorap denmez ki, ona ayakkabı denir. Çorapla yürüyorsan çorap nerede giyiliyorsa orada yürüyeceksin demektir. Şimdi bakın şimdi bu duruma göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayaklarını yıkadığına dair rivayetin gelmesi gerekir mi? Gerekir değil mi? Meshettiğine dair de rivayet olması gerekir. Peki böyle iki şey olduğu zaman buna ne diyoruz? Nesih diyoruz değil mi? Nesih. Şimdi bakın burada diyor ki Allahü Teala ayetinde Ve in kuntum marda, hasta olursanız. Daha devam ediyor. Ve in kuntum cünüben fettahharu. Cünüpseniz iyice temizlenin. Öbür ayette de cünüpseniz yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın dedi. Zaten bunun başlangıcında da namaza kalktığınız zaman dedi. İza kumtum ila salah. Yoksa Kur'an okuduğunuz zaman falan değil. Şunu yaptığınız zaman abdest sadece namaz için gerekir. Başka bir şey için değil. Yok efendim Kur'an'a el vuracağım abdestsizim. Vur ne olacak? Bir gayrimüslim alacak, bir gayrimüslime Kur'an versin, al oku. Hiç çekinmeden bir Müslümana abdestli misin diye sorarsın. Tövbe estağfurullah. Ya bir delilin varsa söyle. Bunların hiçbirisinin maalesef delili yoktur. Gerçi abdest konusunda bazı böyle çok zayıf delillere dayanırlar ama şey, böyle Kur'an'a dokunma konusunda. Evet. Şimdi diyor ki, sizden biriniz, yani eğer cünüp olursanız iyice temizlenin. Hasta olursanız, yolculuk halinde olursanız ya da sizden birisi tuvaletten gelirse ya da kadınlara dokunmuşsa, su da bulamadıysanız temiz toprağa yönelin. Yani toprağın üst kısmındaki temiz olanlara yönelin. Taş olur, çakıl olur, ne olursa olur. Toprak cinsen ne olursa olur. Femsahu bi vucuhikum ve eydikum minhu. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Ondan sonra diyor ki, bak burada bir şey söylüyor Allah. Çok dikkat edin. Bu ayetle ilave bir hüküm getiriliyor. Getirildiğini Allah bize bildiriyor. Ma yuridullahu liyece'ale aleykum min harac. Allah size bir sıkıntı yüklemek istemiyor. Şimdi kış günü ayaklarınızı yıkıyorsunuz. Bu bir sıkıntı mı? Buradan kuzeye doğru gidin. Mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Erzurum'da şey yapardık. Yün çorap giyerdik. Kalın öyle. Buradakiler gibi değil. Annem örerdi. Allah rahmet eylesin. Zaten bir hafta ördüğü gün de o çorabı yırtardım. O çorabı mestin içerisine giyerdik. Mest olduğu zaman yırtılmıyordu da. Mestin içerisine giyerdik. Mestin üzerinde de ayakkabı var. Bizim evle okulun arası en fazla 20 dakika sürüyor yürüyerek. Ben okula gittiğim zaman birinci derste ayaklarımın üşümesinden dolayı şey yapamazdım. Dersi dinleyemezdim. Ayaklarım sızlardı. Gerçi şeyden bloğa erdikten sonra da ayaklarım üşüdüğünü hiç hatırlamıyorum. O ayrı bir şey. O daha küçükken olan. Şimdi o zaman abdest alırdım. Yani mesleğin içerisinde, o şeylerin içerisinde abdest alarak sadece mesleği giyiniyorsun. Başka bir şey yok. İşte sabahleyin evden çıkarken ayağında biraz rutubet mi kalıyor? Ne oluyorsa bu ayağımın ön kısmıyla o bacağın başlangıç kısmındaki o geçiş bölümü var ya böyle yarım şeyle yarım daire, orası çatlardı ve böyle yarım santim derinliğinde çok şeyler oluşurdu, yarıklar oluşurdu. O soğuktan. Bak bütün bu şartlara rağmen. Şimdi siz biraz daha kuzeye doğru gidin. Mesela Svalbard'da biz gözlem yaparken kışın arabayı çalıştırıyorduk, şeyini kaloriferini sırayla çıkıyorduk. 5 dakika duramıyorduk dışarıda. 5 dakika duramıyor, koşa koşa içeri giriyorduk. Bir keresinde de bir gözlem yerinde gözetleme yapalım diyelim. Ne 5 dakikası? Yani yarım dakika bile duramıyorduk. Yani şöyle şeyler, aletler çalışmıyor. Bazı arkadaşlar telefonlarıyla çekelim dediler, parmakları telefona yapışıyordu. İçeri giriyorlardı ki telefondan ayıklasınlar. Şimdi biraz daha kuzeye çıkıyorsunuz. Svalbard dedim az önce değil mi? Tromsø'ydu az önce şu söylediğim. Svalbard'a gittiğiniz zaman ben oğlumun şeyleriyle gittim. Kayak elbiseleriyle bana bir şey olmadı. Öncekinde normal elbiseyle biz Erzurumluyuz bir şey olmaz diye gittik. Tabii baktık ki Erzurumlu sökmüyor. Svalbard'a giderken kayak elbiseleriyle gittim. Ben pek şey hissetmedim de bizim Servet Sayın Yeprem Hoca'ya sormuş. tam bu gözlem sırasında, hocam burası kaç derece sence? Vallahi ben derecesini bilmem ama ben hissettiğimi söylerim. Bana göre eksi 80 demiş. Yani şimdi öyle bir yerde bir adamın abdest al, abdest Müslümansın, namaz, abdest alıp namaz kılacaksın değil mi? Şimdi işte bakın ne diyor Allah? Allah size bir sıkıntı vermek istemez diyor. Peki? وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَحِّرَكُمْ Sizin tertemiz olmanızı istiyor. Bir, şu cümle çok önemli. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ Size olan nimetini tamamlamak istiyor. O zaman bu ayette, bir önceki ayette olmayan bir şey var mı ki? Bir şey olmasa size olan nimetini tamamlamak istiyor ifadesi kullanılır mı? Hadi söyleyeyim bakalım. Önceki şeyde, az önce okuduğumuz Nisa 43'te olandan farklı bir hüküm olmasa burada, size olan nimetini tamamlasın diye bir hüküm olur mu? Olmaz. Olmaz. Demek bir farklı bir şey var. Şimdi orada ayakların yıkandığını siz görmediniz, ben sizin yerinize gördüğüm şeyde, resimde. Neyse, internette yayınlandığı zaman görürsünüz. Ama Google'da araştırırsanız, Yahudilerin abdestçinin ayaklarını yıkadığını görürsünüz orada, Yahudilerin bugün de yıkadıklarını görürsünüz. لَعَلَّكُمْ teşkurun, belki şükreder, görevinizi yerine getirirsiniz. Şimdi, bütün bu durumlarda, tamam ama, mesela şu deniyor, efendim ama, işte acaba hadislerde Rasulullah ne yapmış? Ya kardeşim, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'a uymakla görevlidir. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ diyor. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver diyor. Rasulullah'ın bütün söz ve uygulamaları Kur'an'dan çıkardığı doğru hükümlerdir. Şimdi çok enteresandır. Bu konuda çeşitli rivayetler var. Mesela Osman radıyallahu anh'la ilgili rivayetler var. Ya bizim işte zamanda okuduğumuzda da bunları görürdük. Onunla ilgili aynı kişiden gelen iki tane rivayet var. Ata bin Zeyd, o da Humran'dan şey yapıyor. Gene Humran'dan Müslim bin Yesar'ın rivayeti var. Aynı zattan geliyor. İki tane rivayet. İkisi de Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Bakayım, yanlışlık olmasın. Ha yok, ikincisi İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inde geçiyormuş. Ahmet bin Hanbel'de değil. Şimdi, aynı kişinin yapmış olduğu iki ayrı rivayetten birisinde Osman radıyallahu anh halife biri de abdest alıyor. Birincisinde diyor ki iki ayağını üç kere topuklarına kadar yıkadı diyor. Aynı konuyla gelen ilgili iki rivayet, ikinci rivayette diyor ki başına ve ayaklarının üst tarafına meshetti. Aynı kişiden gelen iki ayrı rivayet. Birisinde diyor yıkadı üç kere, birisinde diyor meshetti. İbn Abbas'tan gelen rivayetler. Diyor ki birisinin iki rivayet var. Ebu Davud et-Tayalisi'den gelen bir rivayet var. Yine bir de İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inden gelen rivayet var. Şimdi birisinde diyor ki İbn Abbas ayaklarını yıkadı. Yıkadığı ayaklar ayakları şeydeydi diyor. Bu terlikliyken ayaklarını yıkadı diyor. Ayaklar terlikli yıkanır mı? Terlikliyken ayaklarını yıkadı diyor. İkinci rivayette de şu var. İbn Abbas diyor ki ben diyor ayaklarımı yıkamam. Ama insanlar diyor illa ayaklarımızı yıkayacağız diye inat ediyorlar diyor. Ben Kur'an-ı Kerim'de mes'ten başka hiçbir hüküm bulamıyorum diyor. Ayakları mesih dışında hiçbir hüküm bulamıyorum diyor. Şimdi çok enteresan bir şey daha var. Tabi bu konuda çok fazla rivayetler var da ben fazla vakit bayağı ilerledi. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeyde Resulullah'ın ayakkabılarına ve ayaklarına meshettiğine dair rivayetler var. Çoraplarını meshetmiş, ayakkabısının terliğin üzerine meshetmiş, ayakkabısının üzerine meshetmiş, mest üzerine meshetmiş, çoraplar üzerine meshetmiş. Yani çıplakken ayağına meshediyor. Çorap varsa çoraba meshediyor, terlik varsa terliğe meshediyor, ayakkabı varsa ayakkabıya meshediyor. Az önce meshettim ya, ayaklarınıza dokunun, herkes dokundu, ne giydiğine bakmadan hepiniz dokundunuz değil mi? Şimdi Buhari'de çok ilginç bir rivayet geçiyor. Bakın. Şimdi bu rivayet Abdullah bin Amr rivayeti. Amr bin el-As'ın oğlu Abdullah. Hicretin 7. yılında Mekke'den Medine'ye gelmiş babasıyla beraber. Mekke'den Medine'ye gelmiş hicretin 7. yılında. Şimdi diyor ki o rivayette şöyle diyor. Bu Buhari rivayeti. Mekke'den Medine'ye gelirken diyor işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden geride kaldı. Namaz vakti de yaklaştı diyor. Yani namaz vakti daraldı. Abdest alıyorduk. Ayaklarımıza meshediyorduk diyor. Bütün sahabe. Buhari rivayeti. Bütün sahabe. Ayaklarımıza meshediyorduk diyor. Resulullah arkadan en yüksek sesle bağırdı. O topukların ateşten çekeceği var diye. İki kere ya da üç kere bağırdı diyor. Şimdi o topukların ateşten çekeceği var sözünü şöyle diyorlar. İşte efendim ayaklarını meshetti kelimesine yani öyle yıkıyorlardı ki mesheder gibi yıkıyorlardı ayaklarını diye mana veriyor. Ya kardeşim mesih başka, mesih dokunmaktır. Üzerinden suyu gezdirmek değildir. Ayaklarını meshetti. Peki ayağını mesheden kişilere o ayakların ateşten çekeceği var denir mi? Eğer ayaklarını yıkamaları gerekiyorsa ne demesi gerekir Resulullah? Beyler ayaklarınızı yıkayın. Sonra o kadar sahabe var. Burada belki birkaç kişi. Belki bu insanların ayaklarına pislik olabilir. Başka şey de olabilir. Yani başka bir sebeple Resulullah bunu söylemiş olabilir. Başka bir sebepten dolayı söylemiştir. Ama çok enteresandır. Buhari bunu bu bölüm başlığına şunu koymuş. Babu gasdir rijleyni ve la yumsahu alel kademeyni. Diyor ki ayakları yıkama bölümü. Ayaklar meshedilmez. Meshedilmez diyor başlıkta. Altında da diyor ki İşte şeyden geliyorduk. Bu ki bu veda haccında olması gerekir. Bu rivayetin. Yani çünkü Abdullah bin Amr 7. Hicri 7. yılı da Mekke'den Medine'ye gelmiş. Veda haccında olmuş olması lazım. Şimdi bir sefer diyor. Savaştan geliyorduk demiyor. Mekke-i Fetih'ten geliyorduk demiyor. O sefer de hac seferi, hac yolculuğu. Veda haccında olmalı ki normaldir. Veda haccında artık Maide suresi inmişti. Dolayısıyla dönüşte her birisinin ayaklarına meshetmesinden başka bir yol yoktu. Yani tekrar ediyorum Buhari diyor ki yaptığı rivayette diyor ki ayaklarımıza meshederdik. O da o mesih kelimesini yok öyle yıkardık ki efendim şey yapmıştır diye anlıyorlar. Ve başlığa da demiş ki ayakları yıkama. Ama ayaklara meshetmeme başlığı. Altındaki rivayet koyduğu hadiste ayaklara meshederdik hadisi. Nasıl oluyor? Bütün sahabe ve Resulullah arkadan geliyor. Bunlar meshettiklerini görüyor. Eğer meshetmeleri yasaksa o topukların ateşten çekecekleri var değil mi? Topuklardan başka bir yer mi? Başka bir yer kuru kalmadı mı? Mesheden kişi zaten topuklarıyla ilgilenmez. Eğer yıkamaysa sadece topukları mı şey yaptı yıkanmadı ne demek oluyor? Yıkamaysa her tarafını yıkayacaklar. Mesihse sadece üzerine şey yapacaklar. Elleriyle şey yapacak meshedecekler. Ali radıyallahu anh'tan da aynı şekilde rivayetler var. Bir rivayette diyor ki yıkadı bir rivayette diyor meshedi. Şimdi bütün bunlar bakın Osman radıyallahu anh'a gelen rivayetler birbirini nakz ediyor. İbn Abbas'tan gelen rivayetler birbirine ters. Ali radıyallahu anh'dan gelen rivayetler ters. Peki bunların hepsini eksi artı birbirini götürdü diyelim. Geriye ne kaldı? Bütün sahabenin davranışını gösteren Buhari rivayeti kaldı değil mi? E beyler hani siz hadise uyardık diyordunuz, ne oldu? Hesabınıza gelmediği zaman yok Mesih dedi ama gasli kastetti. E o zaman ayette Allah-u Teala milletle dalga mı geçiyor? Bir gasil kelimesini söylüyor ayette, bir de Mesih kelimesini söylüyor. O zaman hadi o ayette şöyle tefsir edin. Başınızı şöyle çok az bir suyla yıkayın. Öyle deyin bari yani. Ondan sonra da ayaklarınızı az bir suyla yıkayın deyin. Ne oluyor yani? Ne oluyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? Siyaset müdahale ettiği zaman din ne hale geliyor? Niye? Çünkü iki tane ayrı mezhebe ihtiyaç var. Birisine Şii diyeceksiniz, birisine Sünni diyeceksiniz. Efendim Mesihsiz olmuyor. İkisi de mezhe edecek. O zaman birisi çıplak derisine yapsın, birisi çorabına, ayakkabısına. Ya ey çorabına, çıplak derisine mezhe edenleri anlarım. Onların da anlaşılmayan şudur. Ayaklarınıza mesedin derken ayakkabılarınızı çıkarın demiyor ki, çoraplarınızı çıkarın demiyor ki. Sonra siz neye dayanarak diyorsunuz ki yok efendim yeni bir su alır da ayaklarını mesederse olmaz, illa başını mesettiği suyla edecek. Nereden çıkarıyorsunuz onu? Yok, iki ayrı mezhebe ihtiyaç var. Birisi ayaklarını şey yapacak, çıplak ayağa mesedecek, öbürü çoraba veya efendim şeye mesedecek, mesler üzerine mesedecek. O zaman iki tane ayrı mezhep oluşacak. Birisi de ayağını yıkayacak tabi. Çıplakken yıkayacak. Çıplakken yıkayacak. Peki nasıl oluyor? Ondan sonra üç gün bilmem işte Mesih müddeti vardır. Ondan sonra çeşitli Mesih'le ilgili çeşitli deliller ortaya konuyor. Mesih'le ilgili yani ayaklara mesin caiz olduğuna dair rivayetlerde Resulullah terliklerine meshederdi şeyini hadisini alıyorlar. Çoraplarına meshederdi, terliklerine meshederdi. Terliklerine meshiyle siz meshederemesi nasıl çıkarıyorsunuz? Çünkü naleyn kelimesi geçiyor. Şimdi sonuç, Mesih konusunda bir nesih vardır. İki tane nesih var. Ama gerçekten inşallah bunu Fatih'ten anlatacaklar Allah nasip ederse Hilal TV'de. Nesih konusu Kur'an-ı Kerim'in en temel olmazsa olmaz konularındandır. Ama bugün usulü fıkıhta da usulü tefsirde de geçen nesih yoktu. Öyle bir nesih yok. Onların anlattığı türden bir nesih yoktur. Düşünebiliyor musunuz? İşin temelini kaybetmişler. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği türden bir nesih yok. Mesela misliyle nesih diye bir kavram yoktur. Hiç rastlamadın mı sen? Rastladın mı? Bir ayet diyor böyle. Hayırlısıyla nesih diye bir kavram yoktur. O hiç şey yapmaz. Sanki Kur'an-ı Kerim havaya konuşmuş. Ya siz bu metotla nereye varacaksınız kardeşim? Söyleyin bana. Neyse ben nesih konusuna girmeyeceğim. Buradaki nesih anlatacağım. Burada müthiş bir nesih var. Bir. Önce Nisa 43'te misliyle bir nesih var. Yani su bulunduğu zaman abdest alınacağına işaret var. Oradan da şeye zaten En'am suresi 90. ayette de öncekilerle uyun emri var. Su bulunmadığı zaman yapılması gerekeni misliyle neshetmiş. Tevrat'ta olmasına rağmen demek ki unutulmuş. Kur'an-ı Kerim onu ifade ediyor. Ondan sonra, çünkü bazı şeyler unutulmak değil, gizliyorlardı şeyler, Mekkeliler. Maide suresi, Mekke diyorum, Yahudiler gizliyorlardı Müslümanlardan. Maide suresinin 15. ayeti onu gösteriyor. Sonra Allah-u Teala, Maide suresinin 6. ayetiyle en son inen surede, ayakları yıkama hükmünü kaldırmış, çok açık ve net olarak hiç kimsenin şüphe etmeyeceği şekilde ayakların meshedilmesini emretmiştir. Şimdi bakın, ayakların meshedilmesini emrettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoraplıysa çorap üzerine meshetmiş, ayağında ayakkabı varsa ayakkabı üzerine meshetmiştir. Belki namaz kılarken de ayakkabılarını çıkarmıştır, hiç problem değil. Yani çıkardığın zaman Efendim abdest şey mesih bozuluyor mu? Ya kardeşim abdesti bozan şey tuvalete gittiysen bozulur. Yoksa niye bozulur? Yani ayakkabıyı çıkarmak abdesti bozuyorsa evine girerken de abdestinin bozulması lazım. Evet şimdi sonuç olarak ayakların çıplak ayağa mesh etmek, çoraplar üzerine mesh, çoraplar üzerine mesh Hanbeliler ve Malik şey Hanefilerin Hanefiler kabul ederler ama bazı şartlar koşulur oraya işte altında yok. O incelik değil. O fazla ona girmeye gerek yok da şeffaf olmamalı dedikleri deriyi göstermemeli. Yani baktığınız zaman deriyi görmemelisiniz. O manada şeffaf olmamalı. Bir de ayağınızdan çıkmamalı diyorlar. Yani şimdi siz bir çorabınıza meshetseniz Hanefi mezhebine göre de Hanbeli mezhebine göre de caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Şafii ve Malikilerin bir takım farklı görüşleri var. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Çıplak ayağa meshettiğiniz zaman, mesler üzerine meshettiği zaman, ayakkabınızın üzerine meshettiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki hükmünü tamamen yerine getirmiş olursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarına tamamen uymuş olursunuz. Ayakları yıkama hükmü vardı. Maide suresinin 6. ayetiyle de neshedildi. Çünkü oradaki var olan bütün önceki ilahi kitaplarda olandı. Şimdi sonuç olarak demek ki abdest alırken artık ayakları yıkamamıza gerek yok. Çoraba meshederken efendim abdesti mi giydim, abdestsiz mi giydim diye herhangi bir şey düşünmenize gerek yoktur. Peki, böylece bir ara verelim.